I'm going to show you some objects, and then you can show me where they are. این اشیاء رو به شما نشون میدیم. شما بایستی به ما بگید اینها کجا قرار گرفتند. این اشیاء رو به شما نشون میدیم. شما بایستی به ما بگید اینها کجا قرار گرفتند. Show me where the envelope is. نشون بدید پاکت کجاست. نشون بدید پاکت کجاست. Show me where the key is. نشون بدید کلید کجاست. نشون بدید کلید کجاست. Show me where the razor is. نشون بدید ریشتراش کجاست. نشون بدید ریشتراش کجاست. Show me where the glass is. نشون بدید لیوان کجاست. نشون بدید لیوان کجاست. Show me where the pencil is. نشون بدید مداد کجاست. نشون بدید مداد کجاست. Show me where the phone is. نشون بدید تلفن کجاست. نشون بدید تلفن کجاست. Show me where the watch is. نشون بدید ساعت کجاست. نشون بدید ساعت کجاست. Show me where the scissors are. نشان بدید قیچی کجاست. نشان بدید قیچی کجاست. Show me where the comb is. نشان بدید شانه کجاست. نشان بدید شانه کجاست. Show me where the glasses are. نشان بدید عینک کجاست. نشان بدید عینک کجاست.